Hoofdstuk 9 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 9 van boek 2. Sinds die avond begon er een nieuw leven voor Alexei Alexandrovitsch en zijn vrouw. Er was niets bijzonders voorgevallen. Anna reed als vroeger uit, bezocht vorstin Betsy dikwijls en trof Wronski overal aan. Haar echtgenoot wist het, maar kon er niets aan doen. Al zijn pogingen om haar tot een verklaring te bewegen, stuitten af op een ondoordringbare muur van kluchtig misverstand. Uiterlijk was alles hetzelfde, maar hun intieme verhouding tot elkander was geheel veranderd. Zo sterk Alexandrovitsch zich in zijn officieel leven gevoelde, zo zwak gevoelde hij zich hier, als een ter slachtbank geleide stier, wachtte hij met gebogen hoofd de bijl af, die hij boven zijn hoofd zag opgeheven. Telkens, als hij eraan dacht, meende hij nog een poging te moeten wagen, of zij nog niet, door goedheid en liefde te overtuigen, te redden zou zijn, of hij haar niet dwingen kon tot bezinning te komen. En elke dag nam hij zich voor nog eenmaal met haar te spreken. Doch zo dikwijls hij begon, besefte hij dat de demon van boosheid en leugen, die haar beheerste, ook hem overweldigde. En hij zeide altijd wat anders en op een geheel andere toon als hij zich had voorgenomen. Hij viel onwillekeurig in de oude toon. Hij sprak als iemand die degene die zo sprak uit zou lachen. Op die toon kon hij natuurlijk niet zeggen wat hij haar te zeggen had, wat bijna een jaar lang voor Wronski de hoogste wens zijn levens en voor Anna een onmogelijke en daarom te bekoorlijke droom geweest was. Dat was nu werkelijkheid geworden. Bleek, met trillende lippen, stond hij over haar gebogen en bezwoer haar zich gerust te stellen, zonder zelf te weten waarover en waarom. Anna, Anna, zeide hij met bevende stem, Anna, om Gods wil. Maar hoe dringender hij smeekte, des te dieper boog zij het eens zo fier opgeheven, nu zo diep vernederd hoofd. Zij boog zich zo ver voorover, dat zij van de sofa aan zijn voeten neergleed, en snikkend fluisterde zij, vergeef mij. Zij gevoelde zich zo schuldig en misdadig, dat haar niets overbleef dan zich te vernederen en om vergeving te bidden. Nu bezat zij in de gehele wereld niets meer dan hem alleen. Verder sprak zij niets, meer kon zij niet zeggen. Zijn aanblik deed haar fysische vernedering gevoelen. Hij echter gevoelde wat een moordenaar bij het aanschouwen van zijn levenloos offer gevoelen moet. Dit zijn offer was haar liefde. Er lag iets stuitends, afschuwelijks, in de herinnering aan datgene waarvoor men zulk een schandprijs betaald had. Maar ondanks alle afschrik van de moordenaar voor het lijk van de vermoorde, moet hij dit lijk toch misvormen en verbergen, moet hij van het voordeel partij trekken, dat hij door die moord gewonnen heeft. En evenals de moordenaar zich woest over het lijk heenwerpt, het verscheurt, verminkt en onkenbaar maakt, zo bedekte hij haar gelaat en schouders met hartstochtelijke kussen. Zij hield zijn hand vast en bewoog zich niet. Ja, deze kussen zijn datgene wat door die schande is gekocht. Ja, en dit is de hand, die nu de mijne is en blijven zal, de hand van mijn medeplichtige. Zij bracht de hand aan haar mond en kuste ze. Hij zonk op de knieën en wilde haar in het gelaat zien, maar zij verborg het en sprak geen woord. Eindelijk beheerste zij zich met inspanning om op te staan en duwde hem van zich. Alles is voorbij, sprak zij. Ik heb niets meer dan u. Vergeet dit niet. Hoe zou ik vergeten wat voor mij het leven is? Voor een ogenblik van zulk een geluk. Welk een geluk, vroeg zij, met schrik en afschuw, en deze afschuw deelde zich onwillekeurig aan hem mede. Om Gods wil, geen woord, geen enkel woord meer, herhaalde zij, en met een vreemde, hem onverklaarbare uitdrukking in het gelaat, ging zij van hem af. Einde van hoofdstuk 9, boek 2.